Grillplatsen. Den nuvarande grillplatsen ligger ungefär mitt för platsen där en av kvarnarna ägd av en av byarna som ligger lite längre bort låg ursprungligen. Den lilla öppningen i skogen är ursprungligen också en liten åker som hör till en av de mer närbelägna gårdarna. Sen gick ju det här ryktet om kvarnens funktion att det fungerar och behovet av att mala blev ju då större och större. Så sen så begjorde ju både Ryspelt, Storön och Sören att få köpa vattenrätt och bygga sina egna kvarnar här. Och det fick de då av byamännen, så de byggde ju då efter åren, några år efteråt då, sina kvarnar ändå då. Pålängekvarn var ju här i mitten och sen blev det Ryspelt och Storön längst upp i träsket och Sören då var längst ner där bäcken mynnar ut. Mest troligt varför Sören var där var nog för att de for nog sjövägen hit, med, för det fanns ingen väg här mellan på den tiden. Följ strövstigen vidare upp till fördämningen som ligger ytterligare något uppströms.